Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. Cătălin al meu avea și el la fel, dar l-au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătoriile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le-a somnul? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de răul de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM vă sunt prezentate de Iulia Verbancu. Iulia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Parchetul militar și ministrul de interne se contrazic în privința prezenței unui magistrat militar la protestul violent de vineri seară din Piața Victoriei din București. Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, a fost angajat fictiv la compania de apă a localității Voluntari, iar produsul intern brut a crescut cu 4% față de semestrul întâi al anului trecut. E o creștere mai mică decât cea estimată de Comisia de Prognoză. Acestea și altele imediat, acum începem cu datele meteo. Vreme călduroasă astăzi, caniculară în Câmpia de Vest și izolat în Câmpia Română, unde și disconfortul termic va fi accentuat. În orări temporar accentuate, averse, descărcări electrice vor fi pe arii relativ restrânse după amiaza în zona de munte, iar spre seară în regiunile vestice și nord-vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade. În București, soare și o maximă de 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Parchetul militar și ministrul de interne se contrazică în privința prezenței unui magistrat militar la protestul violent de vineri seară din Piața Victoriei, soldat cu rănirea peste 450 de persoane, cele mai multe civili. Prin procurorul parchetului militar, Ionel Corbu, spune că niciun procuror militar nu a monitorizat intervenția jandarmilor, așa cum a susținut constant în ultimele zile doamna Carmen Dan. Acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobilă înaintat excede competențelor profesionale și deontologiei profesionale. Deci asta înseamnă că pe 10 august n-a fost niciun procuror în această instituție, în acest organism de coordonare? Vă asigur că nu. De la Parchetul Militar București nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă înaintat. Legal ar fi trebuit să participe? Sub nicio formă. Ministrul de Interne a repetat însă și astăzi că intervenția jandarmilor ar fi fost supervizată de un procuror militar. Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția în piață sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piață. Sunteți mulțumită de intervenția jandarmilor din seara de 10 august? Sunt șefii misiunilor operative care au fost acolo în piață. Este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenției și, repet, totul sub supravegherea unui procuror militar. Oricum, în opinia ministrului de interne, intervenția de vineri a jandarmilor a fost în regulă. Nu am ce să-mi reproșez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil. Eu cred că sunt unii care își doresc cu orice chip să scape de ministru de interne și de guvern. Zic să rămânem într-o stare de normalitate. Până la urmă sunt acele verificări care se vor face, sunt la dispoziția organelor de anchetă. Chiar îmi doresc ca acestea să-și facă treaba și să stabilească în ce mod ministru și-a exercitat competențele, plecând de la ideea că nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Separat de mulțumirea de sine a ministrului, jandarmeria refuză să colaboreze deocamdată cu procurorii. La parchetul militar ar fi trebuit să sosească deja documentele cerute de procurori la jandarmerie în ancheta privind intervenția în forță de vineri seară. Procurorul Ionel Corbu spune că deocamdată jandarmeria nu a răspuns solicitării magistraților care au început urmărirea penală in rem pentru abuz în serviciu și purtare abuzivă. Până la acest moment nu ni s-au comunicat acele documente solicitate, le așteptăm și menționez faptul că ele sunt esențiale în lămurirea și decelarea anumitor aspecte care sunt în măsură să dovedească participarea punctuală a unor ofițeri sau și subofițeri pe segmente la dispozitivul constituit. În schimb, procurorii au început să-i audieze pe unii dintre jandarmii care au participat la misiune. Reprezentantul parchetului militar spune că o parte dintre ei sunt speriați de cercetarea penală, însă fără motiv. Parte din jandarmi sunt timorați de aceste demersuri judiciare care se efectuează. Vreau să asigur orice cetățean de bună credință că acei jandarmi care au acționat conform prevederilor legale nu se vor afla sub incidență acuzațională. Doar acei care și-au depășit cadrul procedural, care au încălcat acel ghid emis de instituția domniilor lor. Care ar putea fi totuși motivul pentru care unii jandarmi să se fi speriat de procurori? Un răspuns ar putea fi cel oferit astăzi de un membru al Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, liberalul Sorin Prișcă. De ce au fost aduși jandarmi care nu aveau experiență? Cum poți să-ți imaginezi că o tânără de 23 de ani poate fi pusă în față, în prima linie, într-un protest care teoretic s-a așteptat să fie violent, din ceea ce spun cei din majoritate, trebuia să fie prăpăt? Cum te gândești să pui niște tineri fără experiență, că am înțeles că au 5 zile unii dintre ei? Astăzi în Parlament, Comisia de Apărare de la Camera Deputaților nu a avut cvorum în sale și puterii au fost totuși de acord cu propunerea liberalilor de a invita marțea viitoare pe ministrul Carmen Dan, pe prefectul Capitalei și întreaga conducere a jandarmeriei pentru a da explicații cu privire la intervenția brutală de vineri. Din nou deputatul Sorin Prișcă. Noi ne putem exercita un rol constituțional și legal. Și până la urmă, ați văzut, înăuntru nimeni nu îi așteaptă nici cu bastoane, nici cu gaze lacrimogene pe colegii din guvern. Noi suntem deschiși, suntem oameni civilizați, consider că toți cei care suntem în Parlament suntem oameni civilizați, deschiși la dialog. Mi se pare absolut normal ca noi, ca reprezentanții ai poporului, ai cetățenilor, să putem să punem întrebări și să știți că vorbim și cu colegii din PSD. Sunt foarte mulți colegi parlamentari PSD care au fost șocați de ceea ce s-a întâmplat, care nu înțeleg ceea ce s-a întâmplat vineri și care ar vrea și ei să pună întrebări doamnei ministru, domnilor general, celor din jandarmerie. Nu e nimic neobișnuit. Astăzi, parlamentarii PSD au refuzat să facă declarații publice, însă un alt deputat liberal, Victor Paul Dobre, se declară surprins de lipsa de reacție a aleșilor puterii. Este foarte surprinzător modul în care a fost gestionată situația, nivelul disproporționat al intervenției. Mie mi se pare că însăși cei din majoritate trebuiau să reacționeze. Lipsa lor de reacție dovedește poate mai mult decât orice. Între timp, jandarmeria română rămâne fără șef, dar nu pentru că ar fi fost demis, ci întrucât interimatul generalului Sebastian Cucoș a expirat. Ministrul de Interne susține că a trimis CSAT-ului o adresă prin care solicită prelungirea mandatului. Administrația prezidențială a transmis către Europa FM în urma unei solicitări că va reveni cu un punct de vedere pe această temă în următoarele ore. Între timp, jandarmeria reacționează la declarația procurorului care spunea mai devreme că manifestația de vineri seară nu a fost monitorizată de un magistrat militar. Într-un comunicat abia transmis, jandarmeria susține că un procuror de la parchetul militar București s-a autosesizat în legătură cu evenimentele din Piața Victoriei și că a fost prezent vineri în punctul de comandă și în zona dispozitivelor, alături de reprezentanții jandarmeriei, poliției și autorităților publice, centrale și locale. Acestea sunt datele unui comunicat primit în urmă cu câteva momente de la jandarmerie. Continuăm știrile. Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, a fost angajat fictiv la compania de apă a localității Voluntari, susține o investigație realizată de jurnaliștii Cătălin Tolontan și Mirela Neag. De un an și jumătate, acesta nu a trecut pe la serviciu, arată investigația publicată în ziarul Libertate. Intrat adevărat în poziția unor documente care atestă fără niciun fel de discuție faptul că Miron Cozma este angajat al companiei de apă care deservește localitatea Voluntari 1 decembrie, Copăceni, Berceni din Ilfov, Sineștu. Acolo sunt cam 240 de oameni angajați. Sursele din interiorul companiei susțin că din 240 cam 180 vin la muncă. Vreo 60 sunt genul Miron Cozma. El nu că se mai din când în când, nu. El de un an și jumătate nu s-a dus niciodată la muncă. Potrivit lui Cătălin Tolontan, Miron Cozma a recunoscut că e angajat al companiei de apă. Cu o mare candoare, omul recunoaște. L-a rugat pe Pandele, pe primarul Pandele, să-i rezolve și lui cazul social. Și iată, o angajare devine practic o soluție pentru ceea ce el numește despre sine un caz social. De ce a devenit un caz social? Pentru că, tot el ne spune foarte clar asta, fiscul îi reține în urma prejudiciilor cazului Mineriada. Deci imaginați-vă despre ce e vorba, îi reține 285 de euro pe lună din pensie pentru a plăti acele prejudicii. În investigația Libertatea se mai arată că la aceeași companie, șefa Consiliului de Administrație a fost Speranța Cliseru, actualul prefect al Capitalei și fost consilier al primarului general Gabriela Firea. Investiția de 10 milioane de euro a companiei turce Două Pres se împiedică la Iași de un copy-paste, un text copiat, cu alte cuvinte. Procedurile de licitație pentru cele 5 hectare de la Lețcani nu pot fi organizate pentru că parcul industrial nu are regulament de funcționare. Managerul parcului a copiat pur și simplu regulamentul parcului din Oradea și l-a pus în mapa consilierilor județeni, numai că a uitat să înlocuiască și numele celor două orașe. Ne spune toată istoria Violeta Cincu. Potrivit legii, Parcul Industrial de la Lescani nu poate organiza licitații pentru închirierea de terenuri fără un regulament. Regulament care însă nu a fost redactat de la înființarea parcului. Presat să prezinte în ședința Consiliului Județean regulamentul, directorul parcului l-a copiat pur și simplu pe cel de la Oradea. Declarația a fost făcută de președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa. Numai că, din grabă, directorul parcului de la Iași a uitat să înlocuiască Oradea cu Iașul. Funcționarii au văzut cu supoare că trebuie să introducă pe ordinea de zi la Iași un regulament de la Oradea. Președintele Consiliului Județean Iași a amânat proiectul pentru următoarea ședință, ședință care va avea loc la sfârșitul lunii august. Cel mai probabil procedurile de licitație pentru compania turcă Dogupres vor demara luna septembrie. În același timp, Maricel Popa a precizat că managerul parcului de la Lescani nu poate fi sancționat pentru că, susține președintele Consiliului Județean Iași, are un contract pe durată nedeterminată, iar acum e în concediu de odihnă. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Produsul intern brut a crescut cu 4% față de semestrul întâi al anului trecut, însă creșterea e mai mică decât cea estimată de Comisia de Prognoză, de 5,5%, după cum arată datele INS publicate astăzi. Față de trimestrul anterior, produsul intern brut a crescut cu 1,4%. Creșterea PIB-ului vine, așa cum ne-am obișnuit, nu din producție, ci din consumul tot mai ridicat, în special din importuri. Într-o declarație la Europa FM, analistul George Vulcănescu este de părere că, și bazându-se pe consum, executivul tot nu mai are soluții pentru a-l stimula. De aceea a venit recent cu ideea programului Rabla pentru electrocasnice. Am ajuns la momentul în care consumul nu mai poate fi stimulat. Trebuie acționate alte pârghi pentru a mai crește consumul. De asta, dacă ați văzut în proiecția bugetară, în rectificarea bugetară de acum, au venit cu un program de tip Rabla și pentru electrocasnice. Asta pentru că, nemai putând majora salariile, nemai având bani pentru salarii de la buget, încearcă tot felul de alte variante prin care consumul să mai crească, să mai susțină creșterea de consum. George Vulcănescu crede că în curând am putea să ne așteptăm la o stagnare sau chiar la o scădere a PIB-ului. Și iată, suntem la 4% creștere economică în raport cu prognozele. Indică stagnare, cel puțin stagnare, dacă nu chiar o perspectivă complicată. Să nu uităm ce se întâmplă cu Turcia. Chiar și Turcia, chiar dacă aparent părem la adăpost, lucrurile pot să dea peste cap, să ne dea și pe noi peste cap, pentru că fragilitatea noastră se menține. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Două persoane au fost rănite în Marea Britanie după ce o mașină a intrat în barierele de securitate din fața Parlamentului de la Londra. Potrivit presei locale, victime sunt doi bicicliști. Autoritățile au arestat un bărbat în acest incident. Mihai Bucureștean nu are mai multe detalii. Cele două victime au fost transportate imediat la spital. Potrivit medicilor de pe ambulanță, viața lor nu este pusă în pericol. Incidentul s-a petrecut la ora locală 7:30 dimineața. Mai multe străzi din jurul Parlamentului Britanic au fost închise imediat după accident. Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, un bărbat a fost imobilizat de forțele de ordine și ulterior arestat de autorități. Peste 20 de mașini ale poliției și mai multe ambulanțe s-au deplasat la fața locului, relatează jurnaliștii britanici. Mai mulți martori au declarat că mașina argintie ar fi intrat în mod deliberat în barierele din fața Parlamentului Britanic. Poliția nu poate spune până în acest moment dacă incidentul este unul de natură teroristă. De menționat, Parlamentul din Londra este înconjurat de bariere de securitate din oțel și beton. Italia și Spania au refuzat să primească o navă cu peste 140 de migranți din Marea Mediterană. Nava aparține unor organizații umanitare. Gestul celor două țări a declanșat din nou tensiuni la nivelul Uniunii Europene. Iulia Nog știe mai multe. Cei 141 de migranți au fost salvați în cadrul a două operațiuni diferite și se află momentan în apele internaționale între Italia și Malta. Nava umanitară Aquarius, pe care se află migranții, a transportat în ultimii 2 ani peste 13.000 de persoane. Multe dintre aceste persoane au fost aduse în Italia până în vara aceasta, de când autoritățile din peninsulă și-au schimbat politica privind acceptarea migranților. ships are changing their course in order not to render assistance. Astăzi vedem că navele își schimbă cursul ca să nu ne ajute, a declarat un reprezentant al asociațiilor umanitare de pe nava Aquarius. Autoritățile din Malta au declarat că nu au nicio obligație legală de a prelua nava, iar cele din Spania consideră că porturile spaniole nu sunt cea mai sigură destinație. Italia a cerut ajutorul Marii Britanii pentru primirea navei Aquarius, dar a fost refuzată. Peste 650 de migranți au ajuns în Italia începând cu anul 2014, iar autoritățile de la Roma au criticat de multe ori țările din Uniunea Europeană, deoarece nu împart povara primirii migranților. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Dinamo a învins-o pe FC Viitorul cu 1-0 pe teren propriu în ultimul meci din etapa a patra a Ligii 1. Golul care a făcut diferența a fost marcat de Malangu în minutul 34 din pasa lui Daniel Popa, jucător titularizat de Florin Bratu după ce în precedentele două partide fusese rezervă. Viitorul nu a putut conta pe indicațiile lui Gheorghe Hagi, care a fost suspendat și nu a stat nici măcar în tribune. În urma acestei victorii, Dinamo a urcat pe locul 4 la egalitate de puncte 7 cu FCSB, Gazmetan Mediaș și Șepși Sfântu Gheorghe. FC Viitorul a coborât pe poziția a 11-a cu doar 4 puncte. Încă un fotbalist spaniol, fost campion mondial și european, se retrage din reprezentativa iberică. David Silva anunță că își încheie cariera internațională la 32 de ani, la doar două zile după ce Gerard Piqué a făcut același pas. Mijlocașul lui Manchester City a debutat la națională în 2006. El a marcat 33 de goluri în 125 de partide jucate pentru La Roja. Irina Begu a ratat ocazia unui duel cu Simona Halep la Cincinnati. Românca aflată pe locul 55 mondial a fost învinsă în runda inaugurală a turneului american de Alia Tomljanović. Begu a luat primul set 6-4, însă jucătoarea australiană a revenit și s-a impus cu 6-3-6-3. Tomljanović, numărul 58 WTA, va juca în continuare cu Halep, pe care o va înfrunta în premieră. Astăzi debutează la Cincinnati și Ana Bogdan, care o va întâlni după ora 18 pe rusoaica Ekaterina Makarova. Să mai spunem că Serena Williams s-a început în forță competiția din Ohio, a spulberat-o pe Daria Gavrilova 6-1-6-2. Unul dintre veteranii basketului american, Carmelo Anthony, își va continua cariera la Houston Rockets. Jucătorul de 34 de ani a optat pentru un contract pe un sezon cu un salariu modest pentru NBA, 2,4 milioane de dolari. El a ales însă echipa din Texas deoarece ar avea mai multe șanse să obțină titlul de campion, singurul trofeu major care îi lipsește din palmares. Selecționat de 10 ori în All-Star Game, meciul vedetelor din NBA, Carmelo Anthony deține și recordul de prezențe la Jocurile Olimpice, fiind de 3 ori medaliat cu aur alături de Naționala Statelor Unite. La Houston el va fi cu echipier cu MVP-ul sezonului precedent, James Harden, și cu un alt jucător cu mare experiență, Chris Paul. Tudor Ciurescu, mulțumim. Știrile la final. Rămâneți cu Ștefan Leonte în Europa Express. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Le găsiți pe toate și pe site-ul nostru europafm.ro. Noi mergem mai departe în Europa Express cu Inner Circle și Sweat. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Watching you, a la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la.